سورتُ البینہ چھ مدنی ٲٹھ آیہ کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة يملوك أهل الكتاب وعربك ومشركة وندر نبي كريم صلى الله عليه وسلم سنج سوزنين بروت كافر رأيس تمشن پن كفر وشرك نشي پتروزوين يتان تمن نش واتيه نينت واجه دليل رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة سو واجه دليل گئی پیغمبرا خدای سن طرف سو یاسه پران تمن پٹ پاک پاکیز صورت مزامین یمن مز روٹ میں نازل کرنا آمچن آسمانی کتابن ہند درست مضامین لکھمت درج آسان کرنا آمت یعنی تمن کافرن ہند کفر اس تیوت سخت تو شدید کہ تہند سہ جہل تو کفر ہکہ دور سپدت بڑس عظیم شان پیغمبر سند سوزن ورائی تمی مقصود اللہ تعالیٰ تمن پہ اتمام حجت کرنے خاطر سو عظیم شان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید ہیت جلیل القدر کتابہ ہیت ونوس لازم تم زانہن ات غنیمت تمن کرہن تلقی بالقبول تو تمن انہن ایمان مگر یمو اندر یم اہل کتاب یہود و نصارہ ایس تمن گئی گٹ وچن بین کافرن کتھی وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه مختلف الگ الگ سپدن اہل کتاب مگر تمن نش واضح دلیل واتن پت یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم بروٹ ایس تم متحد تو متفق تہندس حقس اندر بغض و اناد سب کرک تمن انکار تشریف ان پت اڈیو اون ایمان اڈیو کور انکار یوت جلیل قدر تو اس عظیم شان کتاب واجت گوس تہند دین حقس یعنی اسلامس پہ مجتمع تو متفق سپدن پن بروٹم ساری اختلافات تراون تم بدل سپد تمن تہند تشریف آوری پتے پان ون سخت اختلاف وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حالانکہ تمن لوکن اس بروٹمن کتابن اندر یہی حکم کرنا آمت کہ عبادت کریو اللہ تعالیٰ اس ات پٹ کی عبادت زنیو خاص سزاوار تسیرز باقی باطل دین و نش یکسوت الگ سبجت حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة بے اوستمن حکم کرنا مت نماز برپا تھاونو بے مال زکات ادا کرنو یہ چھ مضبوط محکم ملت یت پٹ سری حضرات انبیاء پکان آئے ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه بیشک موالی کتاب اندر انکار کور پیغمبر براکس بے مشرک تم واتن ساری جہنم سندر یہ تمن ہمیشہ روزن چھو یمے لوگ کیا گئی ساری مخلوق اندر بدتر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ بے شک مولوق و ایمان ان خدا است تہندس پیغمبر است بے یمن چیزن ایمان ان لازم چھو بے کرک ہر عمل تمہیں لوگ کیا گئی ساری مخلوق اندر بہتر جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه مزور تجزاتي هنچو تينس پروردگارس نش تم جنت يمن بنكين كل پكان آسن تم ني جنتن مز روزن تم هميش عبدالآباد اللہ تعالیٰ روز تمن نش رضی تم روزن اللہ تعالیٰ نش خوش تو رضی یہ جنت رضامندی ہند خلط یہ تس عطا کر اس پنس خدائس کھوچان یعنی یہ تھود مقام یہ عطا کر مگر تس اس پنس پروردگار سز بیزاری کھوچان آشی